أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. دلتا و ذکر کئ چې و مې يرغب و يسوق مخ ناړی عن ملت ابراهيم د دین د ابراهيم عليه صلوات و سلام نا الا من سفه نفسا مگر اچا چې قام قل کو خپل ځان اسو چې خپل ځان جاهل کو سفيه قام قل تو جاهل تو احمق تو قام قل سڑے بعد دین ابراہیم نزان آڑے پا یہودیان و مشرکیان و بسیبا و روانی ور پسی بئی ولقد اصطفیناہو فی الدنیا اللہ فرمائی وی مادہ ورکڑے دے پا دنیا کی مادہ دلرا چنکڑو پا دنیا کی سوچ اعراض کئی پا ابراہیم علیہ السلام و سلام مانی دا غد پار زورن او رٹانا دا چو ولقد استفیناہو ویما ورکڑیو دی ابراہیم علیہ السلام لرا فی الدنیا پا دنیا کی وینہو فی الاخرت لمن الصالحین او دی بوی پا آخرت کی دنکانونا. نبی علیہ السلام چی کلم اعراض پشپا باندی دا اسمانون سفر کڑیو پوم اسمان کې ابراهيم عليه السلام بيت المعمور تډډه والی وا او حال دي ناشته نو فرمای چې دا با فقیرت کې وی د نه قانونا. بیا فرمای اذ قال له ربه اسلم کله چې ویلو دتا رب ددو اسلم تابعدار شاه غاړه کېدا. قال نو ویل ابراهيم عليه السلام اسلم تو لرب العالمین زتا بدار یما ما غاڑی خود دا دفارا دا رب دا تمام عالم دا طول عالم چکم رب دے ویز دا غدفارا تا بدار یما. بیا فرمائی ووصا بها ابراہیم بنیه یہودیان دا اعتراض کئی یعقوب علیہ الصلات والسلام دادا بنی اسرائیل فلار دے تدا اسرائیل علیہ الصلات والسلام نم ہم دے. نو دا یہودیان وئی چې ابراہیم علیہ الصلات والسلام نو سے یعقوب علیہ الصلات والسلام وئی دا چې کله وفات کېدو نو وئی دا وصیت کړ چې تاسو ټول یہودیان شئ. وای مون غزا کوس یہودیان یو دا تورات تابعدار یو که سوچ وکی اوس په امریکا کې د دې تورات او د انجیل د دې درسونه کیږي او د دې تعلیم ورکړی کیږي که پاکستان کې وګورې هلته هم هغه پاکستان کې اوس هم د هغې تلاوتونه کیږي. داسې خلک رانوتلی پاکستان ته. نو دا یهودیان وایي چې ګوره تاسو مونږ د یهودیت نه منع کوی او یعقوب علیه الصلات والسلام خو په دې باندې وصیت کړو د مرګ په وخت کې. الله رب العزت د هغې جواب کوي چې ګوره هغې په دې باندې وصیت نه دی کړی چې تاسو یهودیان شئ. که دای ویلم یي نو تا به دا خبره کړې ده چې تاسو په دین د ابراهیم علیه الصلات والسلام باندې شئ او تا تاسو یهودیت د تورات تابعدار وګرځئ، خو چې کله نبی راغی نو ستاسو تورات به منسوخ دی، بیا به د نبی علیه الصلاة والسلام خبره منئ. نو دیو به نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل چې مونږ ځکه نه منو چې مونږ ته خپل پلار یعقوب علیه الصلاة والسلام حکم کړی دی چې تاسو یهودیان شئ، مونږ د هغه خبره کو ځنه اچو. نو دلته الله د هغې جواب کوي، ووصى بها ابراهیم بنیه، وصیت کړی و ابراهیم علیه الصلاة والسلام په دې دین سره. بها بها په دې کې دا ها ضمیر په ملت ابراهیمی ته راجع دی. نو ووصى وصیت کړی و بها په دې ملت سره، په دې دین سره، ابراهیم ابراهیم علیه الصلاة والسلام بنیه خپلو بچو ته، و یعقوب او یعقوب علیه الصلاة والسلام هم دا وصیت کړی و. چې کله و یعقوب شي نو دا معنی شوه کله چې یعقوب با په با باندې زبر ورکی منصوب، نو بیا دا معنی راځي چې وصیت کړی و په دې دین سره ابراهیم علیه الصلاة والسلام خپلو بچو ته، او یعقوب علیه السلام ته هم دا وصیت کړی و. هو یعقوب او یعقوب علیه الصلاة والسلام هم دا وصیت کړی و. دلته معنی دا راځي یا بنی یا وصیت سو، اے زما بچو، ان الله اصطفى لكم الدين، یقینا الله تعالی غوره کړی دی ستاسو دپاره دین اسلام. دین څه شی دی؟ صراط الذین انعمت علیهم، دغه دین دی کم باندې چې صحابه تړي دي، نبیان تړي دي، نیکان خلق په هغې باندې تیر شوي دي. نو الله فرمایي چې ما غوره کړی دی ستاسو دپاره چې هغه دین اسلام دی. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تاسو مملہ کی گئی مگر پا داز حال کی جی تاسو غاڑی خودن کی، تاسو تابدار یئی، تاسو مسلمانان یئی. دلتا سوال پیدا کی، پتا بانی بخلق سوال کی چی گورت. دلتا اللہ فرمائی چی فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تاسو مملہ کی گئی مگر په داسې حال کې چې مسلمانان یې غاړه خودونکې تابعدار یې د الله امر ته. نو څه مطلب د دې؟ څه مطلب دی؟ امر خو د سړي په اختیار کې نه دی. نو څنګه دلته الله وایي چې تاسو مړه کېږئ مگر مسلمانان؟ د دې جواب دا دی، علمای کرام تفسیرونو کې ذکر کوي، وایي چې کله یو سړی ډم دی، ګانې بجانې وایي، فلمونه جوړوي، نو دله به مرګ په دې فلمونو کې راځي. کله یو سړی ډاکو دی، غل دی، نو دا به په دې غلا کې به دا مړ کیږي. کله یو سړی زناکار دی، دله به مرګ په دې زنا کې راځي. دغه شانتی کله یو سړی د الله د احکاماتو نافرمان دی، د نبی د طریقو نافرمان دی، دله به په دې کې مرګ راځي. او کله چې یو سړی د الله د کتاب سره مینه لري، د نبی علیه الصلاة والسلام دا سنتو سره مینه ساتی، نو دله به مرګ په دې کې راځي. الله به ولا په داسې وخت کې مرګ راولي چې یا به کلمه نصیب کیږي، او یا دا چې یا به قرآن تناسی، یا به حدیثو تناسی. الله به ولا داسې په پاک ځای کې مرګ ورکوي. لکه قادیانانو هغه مشر چې کومه و، هغه ځان ته نبی وایو، هغه وای په حمام کې دننه بند شوی، حمام کې مردار شوی. الله تعالی داسې سړی آغا په غلط ځای کې مرداره، په غلط ځای کې ختمی. ګوره زمونږ یو مرګری هغه خبره کوله، د بټګرام دی، عالم دی، هغه وای و یو ګاډی کې ماته ویل چې راوخې دا چې زه ور وختم، په هغې کې ګانې لګېدلې وې. و یو مرګری راته آواز وکړو چې مولوی صاحب راکوشه، لږ کار مې دی در سره. وای زر راکوشو ما چې زه ویل چې ضروري کار مې دی در سره. وای چې زه راکوشو ما چې ګاډی مخکې لاړ، هغه سړي سره مې خبره ختمه کړه، بل ګاډي ته وختم. چې لاړم نو هغه ګاډی ولیدلی او په استر کوز پروت و. وایي کسانو چې زمونږ ګاډی ودرېدو کلي علاقه، وایي ماته ویل چې مولوی صاحب زر راشه سورت یاسین ورته وایه، خلک ټول مړه شو. وایي ما چې زه ورته ولیم لګیا دی ورته هغه دی که نه، سورت یاسین ورته لګیا دی. وایي ورته ګانې ورته په سپیډ لګېدلې وي او دې ومړو. لکه خلک چې وایي که نه، مسلمانان مونږ دعا غواړو الله زما اخره خاتمه په ایمان کې، نو اخره خاتمه تباه او برباد شو. نو خلک دې ته سوچ نه کوي. په جاز کې مونږ روانو او یو سپینګیری بوډا مې په سیټ کې خواته ناست دی، او هغه جنۍ ته وایي، وایي ما ته په دې کې سر راواړوه. هغه وایي څه شی راواړم؟ وایي د انډیا فلم راواړوه. فلم هغې پسې داسې وخندل. ما ویل بابا دا ته څه کې؟ پریدا مړه وای شیخی پریدا تا بکی ایمان دا ته په کم ځای کې رواني او استاد عمل څنګه دی دنیا ډیر الټه طرف ته روانه ده ډیر الټه طرف ته روانه ده الله دې په موږ رحم وکړي الله دې زموږ واسنه برکې کنه شیطان خپل زور ډیر خپل دعوت مخکې کړی دی هغه یهودیانو او هغه مشرکانو انګریزانو هندوانو هغه خپل دعوت ډیر په تیزۍ روان کړی دی خو کوشش کوئ چې د دې شیزونو نه په ډډه کیږئ او د دې سره مینه محبت مه ساتئ څوک چې دا فلمونه دا ډرامې د دې هندوانو دا طریقې ګوري د هغې سره کینئ پاسئ هم مو ځکه چې انسان د ماحول بچی دی کیدی چې هغه اثر په تامنې وشي زمونږ د مدرسې خپلې مدرسې زما سره په خپله فارغ شوي ډېر قاریان د قرآن چې یو ځای په ضد باندې قرآنونه هم ختم کړي چې دلته اوس راغلي دي سم نشته هر څه ختم شوي دي هغه ټول هغه قرآن هغه تلاوت هم وس نه کوي هغه تلاوت به ورځی م هم نه ورځي دا څه چا قرآن یاد کړو او دې ته په سپک نظر وکتل الله هغه تباه برباد کوي ذلیل او خوار کوي دا څه چې راشي هغه خپل اصل مقصد پرېږدي چې ما دومره ټیم هلته ضایع کړی دی خو بیا دغه سړي دپاره به ډېر بدترین عذاب وي ډېر بدترین ځکه چې د پوهې سره به یې داسې غلط کار کوي کوشش کوه چې داسې ماحول کې مه کینئ چې هغه کې بېدیني هغه کې پهاشي هغه انسان باندې اثر کوي نو دلته فرمایي فلا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو مړه کیږئ مگر په داسې حال کې چې تاسو تابعدار یئ په هر وخت کې د الله تعالی ذکر کوه په هر وخت کې په اودس کې اوسېږه ځکه چې کله د یو مسلمان سړي نه روح اغستلی کیږي نو په هغې کې چې کله دا تا کې دینداره یي په اودس کې په ذکر کې نو دله مقربې ملایکې راځي د ده د روح د اغستلو دپاره لکه نبی علیه الصلاة والسلام روح قبض کولو دپاره روایت کې راغلی دي چې یو لاک ملایکې راغلي وي یا زر ملایکې راغلي وي او د هرې ملایکې سره زر نوکران وي هرې ملایکې سره زر نوکران وي تقریبا یو کروڑ ملایک داغا د روح قبض کولو دپاره راغلي وي نو دې وجې نه فرمایي چې په چا باندې غسل واوړي د شپې مختلف احادیث پکې راغلي دي وایي څومره زر ستانه کیږي نو ورځا او غسل کوه که غسل نشي کولی نو پاسه استنجا وکړه او تش اودس خو وکړه ځکه د مرګ هېڅ پته نه لګي موتې صغرا باندې پروت یې ستا روح بره تللی دی کیدای شي دا روح دې بیرته واپس نشي او د خبیث د پلیتۍ په حالت کې سړی پروت وي نو هغه مقربې ملایکې به د روح قبض کولو نه ناراضي نو په هر وخت کې چې رونو ما تا د الله تعالی ذکر کوو ذکر الله فرمایا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا اے ایمان والا وای تاسو ما ډیر ډیر یاد وای استغفار پر وخت کی وای استغفار ډیر زیاتی پیدی دی و استغفروا ربکم انه کان غفارا تاسو زمان استغفار غواړی زکا زبخون کی ذات یما او چې کله تاسو زمان استغفار وختو نو څه فرمایو امددکم یا اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا تا استغفار ډیر وایو وای تعالی به زه ډیر مال درکما ډیر اولاد بدله درکما او دغه شانتي نهرونه باونه بدله درکما قرضې به دې ختمې کما چا چې استغفار کثرت کاو یو عالم ناست دی سړی دې تپوس کوي راغلی دی بچی مې نشتې هغه استغفار وایه بل راغلی دی د اوبو کمې دی هغه استغفار وایه بل راغلی دی و یاره مال دورت نه سره نشته دی هغه ورته وایي استغفار وایه دغه شانتي پنځه پایدې د دې راغلی دي په سورې نوح کې یا سورې معارج کې یو کم د شمې سپاره کې راغلی دي نو چا دې تپوس وکړو چې هر سړی راځي ته ورته استغفار ورته وایي چې استغفار وایه هغه ورته ایات راړولی دی چې په دې ځای کې الله فرمایي زه نه یم د خپله ځانه چې تاسو استغفار وایه زه به د منې دا کارونه کوو نو په هر وخت کې استغفار بل کوشش کوئ چې په اودس کې پاودس کې سړی اوسي کې اسې ټیم نه ځای نه شي د مرګ هېڅ پته نه لګي او نن سبا خو داسې وخت دی دلته به ستا سره خبرې کوو ما او تا به دلته ناست یو لږ ټیم پاس به خبر شي پلانې وفات شو د مرګ هېڅ پته نه لګي ډېر اچانک مرګونه راغلي دي په هر وخت کې مرتا تیار اوسېدل پکار دي نو فرمایي فلا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو مه مړه کیږئ مګر په داسې حال کې چې تاسو تابعدار یئ څه ګناه شیطان په تا پسې مسلط شوی دی شیطان تا پسې لګېدلی دی ته په دغه ټینګ کې زر الله ځان سره رایدوه چې الله خو زما سره شته که زه دا ګناه وکړم نو الله مانینی الله زما سره نه دی او یو مسنون طریقه د خیم نبی علیه صلوات و سلام فرمای صحیح حدیث ته و کلا جتا سو سحر پاسی نو درې پیر استنشاق کوي پود سنوي زکا چې دا شیطانان دومره حرامیان دي چې دا د انسان د ناز او د تنعم زه پوزه دا پدی پوزي تخیجه پدی کې شپه تیری ان الشیاطین یبیتو فی خصومه شیطانان په پوزه کې شپه تیری استاد دی علاج څه دی علامه ابن القیم رحمه الله فرمای وای مرکز د شیطانانو څه دی اغا پوزه دا مرکز او مرکز کې کم سے کم یو لاک شیطانانو سیږي یو لاک د دې بل ایسا علاج هغه وای زما یو شاګرد وو اغا کور ته چرته تلی وو چې پلار او مور یې په جګړه ورغلی وو چې پلار او مور یې په جګړه ورغلی وو ده ډېر زور کړی دی خو نه دی خلاص کړي اخر ورته وایي بابا ته دې سار پاڅېدلی وي نو تا درې پیره پوزه سون کړې ده هغه وایي نه وایي ابۍ تا سون کړې ده هغه وایي نه نو وایي زه په قلاره کېنمه یو لاک دلته دی یو لاک دلته دی دې مقابله به د چا پلار وکړي کېده چې څه کوی هغه کوی نو چې کله ما تا سحرې پاسو کوشش وکړو دا سنت را ژوندې کړو شیطانان به زما ستانه لرې کېږي کله زړه کې وسوسه راولېږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه غواړم په الله سره د شیطان مردود نه د شیطان رټلې شوي نه نو کوشش کو چې هر وخت کې د الله تعالی ذکر کو الله به ما تعالی مال دولت ډېر راکړي کمر راځي نو ما تعالی به په ذکر کې مرګ راځي بل سړی پالتو خبرې کوي مرګریا پالتو باس مکو لږ ذکر وکړه کلمه یاده کا استغفار وای الله به تعالی مجر در کې او مال به هم اجر راکړي فلا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو مړه کیږئ مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې بیا فرمای ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت یهودیان چې وای چې تاسو مونږ ته وایي چې راشئ ایمان قبول کړئ په نبی علیه الصلاه والسلام ایمان راوړئ مسلمانان شئ نو مونږ ته یعقوب علیه الصلاه والسلام دا وصیت کړی دی چې تاسو یهودیان شئ الله بیا دا غي بیا جواب کوي ام کنتم شهداء وای آیا تاسو وای تاسو موجود وای اذ حضر یعقوب الموت کله چې حاضر شو یعقوب علیه الصلاه والسلام ته مرګ پدې ځای کې کتا سو د مرګ مانو وکې نو دا غلطه راځي اذ قال لبنیه یعنی روسته فرمای چې خپل بچو ته ویلو چې تاسو به عبادت د چا عبادت کوی زمانه روسته نو کتا سو دا مانو وکې چې کله وته حاضر شو مر چې مرګ ورته حاضر شو مر شو نو بیا د مر نه روسته سو وصیتونه نشي کولای نه مان بداسي کوي ام کنتم شهداء آیا وای تاسو حاضر اذ حضر اے یهودیانو تاسو حاضر وای اذ حضر کله چې حاضر شو یعقوب الموت یعقوب علیه الصلاه والسلام علامات د مرګ علامات د مرګ به د مرګ سخت پیراله نو په دغه ټین کې د خپل بچو ته وصیت کوي اذ قال لبنیه باغوا کی چې هغه ول خپل بچو ته ما تعبدون من بعدی وای تاسو با د چا عبادت کوي زمانه پس قالوا نعبد د یعقوب علیه الصلاه والسلام داغا دول زمانو د یو نوم روبل و د بل شمعون و د بل لاوی و د بل یهودا و د بل دان و د بل نفتالی و د بل جاد و او د بل اشیر ایسار زابلون یوسف او بنیامین دا دوانه ورونو دا د راحل بچیو کمه چې راحل بیبی وا داغه بنیامین او یوسف علیه الصلاه والسلام دو زامن او دا لست داغه بلی خزینه و نو د یعقوب علیه السلام دول زامن دا غینه بن اسرائیل دا خواره شوی دی یعقوب علیه السلام خپل بچو ته وای ما تعبدون من بعدی وای دا چا عبادت بکوي زمانه پس زما بچو قالو نعبدو بچی ټول راو تر بچو راشه دا چا عبادت کوي زما د مرنا پس بچی ورته وای قالو نعبدو مونږ به عبادت کو الہ کا استاد الہ و الہ آبائکا بعضی خلق دا دینا دلیل نیسی وی گورا یعقوب علیہ السلام بچو هم دا ویلیو چی منگ با دا خپلو مشرانو عبادت کونو تاسو ولی منگ دا مشرانو دا عبادت نمنا کوئی اما مشران ولی پا غلطو آغا با پا بداعاتو کی عرمی آغا با پا غلط و عقیدو بسی عرمی پا غلط لار بانی براوانی تب ارتوی استاد اپلار پا غلط دے وی تم ما منکی دا یعقوب علیہ السلام دا وی نانا اغه غ بچو نو ویلی چې مونږ استاد مشرانو د خپل مشرانو استاد پلار استاد نیکو داغه په طریقه باندې موږ روان یو. نو الله فرمایا ولو کان اباهم لا یعقلون شیء ولا یعقلون, وای د دې پلار بسنه په دې نه تا باغې به سره وانه چې پلار عقیده غلطه وانه کا عقیده غلطه وا ته داغه تابعداري نه کې دلته به چیزه کوي هغه ته پته وا چې هغه په دین ابراهیمی په صحیح لار باندې روانو. نو ورته وای الها کا استاد الها تا چې کما عقیده دا هغه عقیده زمونږ دا و الها ابائک او کما عقیده چې استاد پلار وا د اسحاق علیه السلام و ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام د اسحاق علیه السلام دوه زامن یو عیسو او دا بل نوم یعقوب علیه السلام. دا اوس چې کما روم ایتالی والا کما خلک چې دی دا د عیسو اولاد دی او د یعقوب علیه السلام دا بنی اسرائیل اولاد دی. نو ابراهیم ابراهیم علیه السلام و اسماعیل او د اسماعیل علیه السلام دا عرب خلق دا اکثر دا ټول د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راغلي دي. څنګه چې د یعقوب علیه السلام دول زامنو دا شانتی د اسماعیل علیه السلام هم دول زامن دي. دا هغه دوه زامن داسې دي چې دا غینه د عرب قبیله خواره شوی دي. د یو نابت نومو د بل قیدار عرامی قدر یا قیدار د دې دوانو نه د عرب خواره شوی دي. او نور چې کوم لز زامن دي نو هغه به اخو دې خوتلې دي نسل ختم شوی دي او څو خواره شوی دي. دا یو ازبل نومو دا بل میشانو مو دا بل مسما ماش دوسا ارر یتور نبش تیما قزما دا دغې نمونه دی. او دا دوه چې کوم وو یو قیدار او بل نابد د دین د عرب نسل خور شوی دی. نبی علیه السلام دا ایرام قیدار داغه په نسل کې راغلی دی. نو فرمای و الہ الہ کا استاد الہ استا چې کما عقیده دا واغیب دا غیب هم غی عبادت کو و الہ ابائک او استاد افلار چې کما عقیده دا د الہ استاد افلار ابراهیم اج ابراهیم علیه السلام دے و اسماعیل و اسحاق اسماعیل و اسحاق علیهم الصلوات و تسلیمات الہ واحد دا غو یو الہ ونحن له مسلمون او مونږ ټول دی الله ته غاړه خودون کیو. بابا چې غمونه کې زمونږ عقیده د توحید ده او دغه شان ما او تا تم تعلیم را کوي چې کلا اخر وخت راځي بچو ته خو وصیت کو بچو مونږ چرته قضا نه کوي د قرآن درس قضا نه کوي قرآن تلاوت کوي او عقیده د توحید وساتی. کم نبی چې راغلی دی نو هغه په دې وصیت کړی دی چې یو الله وعده لا شریک ذاتو منی بس دی خابیا. و من يرغب عن ملة ابراهيم مخنا صلات و اغه سوچ زان قمقل کو قمقل کو خپل زان ولقد استفيناه او مونږه چون کړو دلرا په دنیا په دنیا کې و انه في الاخره لمن الصالحين او دا ابراهيم عليه السلام بوی فاخرت کی دنے کانونا اذ قال له کلچوی لو دتا ربو رب ددو اسلم غاڑا کی دا قالا اسلم تو دوویل چی ما غاڑا ای خودی دا سنگ غاڑا گورا ورطوی ورطو ورودانگانو اغا ورطو ودانگل جبریل نهم مدد نگواری باٹیم کوی حسبی اللہ و نعم الوکیل زما دا فاریو اللہ کافی دی غڑیر خکار ساز دی ورته وای بچی دی الال کاغه دانه وای چې زولی بچی الالم هغه ورته وای بچی مرته وای ا ابتی فال ما تو عمر بابا سه حکم کې سه حکم تا ته شوی اق کار وکه غره چرته کو تاهی ونه کې په حکم کې کمه ونه کې پلار ورته وای د کور نه ځانو د کور نه لړ الله ورته حکم کوي چې بابا پلار دی سمرغټ مشرک دی نمرود سمرغټ مشرک دی دیو ته د توحید بیان وکا دا قرآن دعوت و تورکا دا الله دا دین دعوت و تورکا. نو ابراهیم علیه السلام اگر طول قوم یو طرف تا و اگر پا اگر تیم کی دا اگر توحید آوازی پر تکڑه ده پا اگر تیم کی اسلم تو ما غاره خودی دا سمر امتحانات ورده وی بچه دی پریدا خز دی پریدا پا دی خوش بیابان کی اگر وی اسلم تو وی بلکل ما غاره خودی دا نو کلی چی دا طول امتحانات پرکلو مکیم گل پا تم اگر طول پرکلو ابراهیم علیه السلام وی اسلم تو ما غاره خودی دا لی رب العالمین دا پل رب دا پارا چی تمام عالم ده دا تمام علم رب دے. اذ قال له کل چویل دتا ربه رب دا اسلم غاڑا کی دا قال انو اغاو فرمائل اسلم تو ما غاڑا خودی دا لرب العالمین دا فارا دا رب دا مخلوقاتو. ووصا بها ابراهیم وصیت کرو پا دی دین سرا ابراهیم علیه صلاة والسلام بنیه بچوتا ویعقوب ویعقوب علیه صلاة والسلام یا بنی اے بچو ان اللہ اصطفا یقینا اللہ تعالی ورکل دیستا لکم الدین استاسو دفار دین اسلام فلا تموتن تاسو مملکی گئی اللہ وانتم مسلمون مگر بدا سی حال کی جتاسو یہی تابدار. ام کنتم آیا ویتاسو اے یہودیانو شہداء حاضر اذ حضر یعقوب الموت کلچی حاضر شو یعقوب علیہ الصلات والسلام تعالامات د مرگو. اذ قال لبنیه کلچ اغویر اخبرو بچوتا ما تعبدون من بعدی د چا عبادت بکوی زمان روستا قالو نعبدو اغویر جمون با عبادت کو الہ کا استاد الہ و الہ آبائی کا او د الہ د پلارستا الہ د پلارانوستا ابراہیم آچ ابراہیم علیہ الصلات والسلام دے و اسماعیل اسماعیل علیہ الصلات والسلام دے و اسحاق اسحاق علیہ الصلات والسلام دے الہ واحد دا الہ یو و نحن له مسلمون منگا دے تغاڑی خودون کیوں منگا دے دفارا تابداریو بیا. و من یرغب مخناڑی عن ملت ابراہیم دا دین دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام نا الا من سبح نفسہ مگر آغا سوچی قام قلے کو خپل زان لرا ولقد استفیناه زان تدیر خیاران وی والله وینا دا غټ قام قل دے غټ بے وقوف دے چې د دین ابراهیمی نه ځان اړی او د اسلام نه ځان اړی د دنه بل غټ قام قل نشته. ولقد استفیناه بتاغت سره مونږه غوړه کړو دلرا چون کړو مونږه دلرا فی دنیا په دنیا کې وینه فی الاخره لمن الصالحین دا به وی په اخرت کې د نیکانو نه. اذ قال له کل چویلو دتا رب رب ددو اسلم غاڑا کی دا قال ندو فرمائل اسلم تو ما غاڑا خود دا لرب العالمین دفارا در رب دا مخلوقاتو. ووصا بها ابراهیم وصیت کرو پدی ملت سرا ابراهیم علیه الصلاة والسلام بنیه خلو بچوتا ویعقوب او یعقوب علیه الصلاة والسلام یا بنی اے بچو ان اللہ استفا یقینا اللہ تعالی چون کڑے دے ورا کڑے دے لکم الدین ستاسو دفار دین فلا تموتن تاسو مملکی گئی الا مگر وانتم مسلمون جتاسو غلی خودن کی تابدار. ام کنتم آیا وی تاسو شہداء حاضر اذ حضر کلچی حاضر شو یعقوب الموتو یعقوب علیہ الصلات والسلام تعالیمات دمرگو. اذ قال لبنیه کلچ اول اخبر بچوتا ما تعبدون من بعدی دا چا عبادت بکوئی حست زمانا قالو نعبدو اغیوئل چمون با عبادت کو الہ کا دا الہستا و الہ آبائی کا او دا الہ دا فلارانستا ابراہیم اچ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام و اسماعیل و اساق علیہ الصلاة والسلام الہ واحدا دا دیو عقیدہ داوا چی دیو الہ منو ونحن له مسلمون ومنغا دي دفارا تابداريو.